θάλασσες μαζώνουν, κύματα μας κλειούν. Σ' άγριους βράχους πάνω τα νιάτα μας φρουρούν. Στείλαν του λαού μας τα αξία τα παιδιά για να τα λυγίσουν σε δεσμά βαριά. Για να τα λυγίσουν σε δεσμά βαριά. Όχι, από την Παρασκευή περιμένω. Πότε, κύριε, θα πάρω εγώ χρήματα? Καμία κυβέρνηση ποτέ και για κανέναν λόγο δεν έφτασε σε αυτό το χάλι. Η προοπτική μας είναι ότι θα είμαστε στις ουρές της απόγνωσης, όχι απλώς της αγωνίας. Η απόγνωση, όπως φαίνεται, είναι θέμα ημερών, αν όχι ωρών. Όλος ο κόσμος στις τράπεζες περιμένει να πάρει ό,τι μπορεί να πάρει. Θα τελειώσουν και αυτά κάποια στιγμή. Θέλω να επαναλάβω, κλείνοντας, ναι σε όλα. Αυτό είναι απόσπασμα από την επιστολή. Από τις επιστολές, δεν είναι και μία. Κάθε μέρα στέλνουμε και μία επιστολή, παρακαλώντας, και αυτό το ξέρουμε όλοι, δυστυχώς, παρακαλώντας την Ευρώπη να κάνει κάτι για να μην φτάσουμε εκεί που βλέπουμε όλοι ότι έχουμε ήδη φτάσει και νιώθουμε όλοι, δυστυχώς, άλλη μια φορά, ότι έχουμε φτάσει. Παρακολουθούμε ένα τέλος, με τις λεπτομέρειες δεν ξέρουμε ποιος θα σηκώσει το The End και με ποιο τρόπο θα γίνει και σε ποιο δευτερόλεπτο ακριβώς. Το τέλος όμως το παρακολουθούμε, το βιώνουμε. Όχι κατά ανάγκη της κυβέρνησης, κάτι πολύ σημαντικότερο, μιας αξίας, κάποιων αξιών, κάποιων ιδεών, κάποιων αγώνων. Εκείνα τα λουλούδια που είχαν κατατεθεί στην Κεσαριανή τρίζουν τα ίδια τα λουλούδια και από κάτω βεβαίως τα κόκαλα, αλλά τα κόκαλα δεν είναι και πρώτη φορά που τρίζουν. Εικόνες παντού συνταξιούχων, ηλικιωμένων, απόμαχων της ζωής που στριμώχνονται, φωνάζουν, κλαίνε, δακρύζουν, διεκδικούν, δεν το περίμεναν ποτέ. Είναι η μόνη τους ανάγκη αυτή η σύνταξη, η πενιχρή έτσι κι αλλιώς, πόσο μάλλον όταν δίνεται σε κομμάτια και όταν δίνεται με τέτοιες συνθήκες. Έχουν γεμίσει οθόνες από αυτές τις εικόνες και ακούω διάφορους Σιριζαίους, έχω μιλήσει και προσωπικά από το πρωί, να μου λένε «Μα κοίτα τι τους στείνουνε». Τι του στείνουνε, όταν ξέρεις ότι όλα αυτά θα συμβούν, όταν δεν έχεις δική σου τράπεζα, όταν δεν έχεις δικό σου νόμισμα, δεν δίνεις τέτοιες μάχες. Δεν πας καν να διαπραγματευτείς, γιατί όποια διαπραγμάτευση καταλήγει εδώ, που έχουμε καταλήξει αυτή την εβδομάδα, και η αριστερή κυβέρνηση να παρακαλάει με διάφορες επιστολές, παραεπιστολές, τρεις μέρες πριν το δημοψήφισμα, πριν τη λαϊκή διαδικασία, που υποτίθεται είναι κορυφαία. Επίσης, άλλοι υπουργοί βγαίνουν και λένε ότι ίσως να μην γίνει αυτή η λαϊκή διαδικασία. Ένας πανικός ατέλειωτος, λογικό, διότι έτσι όπως ξεκίνησε, κάπως έτσι καταλήγει όλη αυτή η κατάσταση. Παλιότερη δήλωση αυτή που θα ακούσουμε του Αλέξη Τσίπρα, μονταρισμένο δικό μας, ας το λέω από τώρα, αλλά ταιριάζει απόλυτα. Η δική μας απάντηση είναι ξεκάθαρη. Τώρα, ναι σε όλα. Ναι στη διάλυση της κοινωνίας, στη διάχυση της απόγνωσης, στην καταστροφή της οικονομίας, στην καταδίκη χιλιάδων ηλικιωμένων ανθρώπων στο θάνατο και χιλιάδων παιδιών στην πείνα. Θέλω να επαναλάβω, κλείνοντας, ναι σε όλα. Να ανακτήσεις την αξιοπρέπειά μας. Αυτό μου ζητάει ο κόσμος. Περισσότερο ακόμα και από χρήματα, περισσότερο και από δουλειές, ζητάει να ανακτήσουμε την αξιοπρέπεια. Άμα βρείτε λάμψη, να μας την επιστρέψετε. Αυτή τη λάμψη που είχαν ο Βαρουφάκης, τα άλλα στελέχη, η κυβέρνηση της αριστεράς, τις πρώτες μέρες, τους πρώτους μήνες, πώς έχουν θαμπώσει όλα ξαφνικά. Και βεβαίως αυτό είναι το τελευταίο που νοιάζει τον κόσμο και τις ζωές μας. Αν έχει θαμπώσει η λάμψη κάποιου, έτσι κι αλλιώς δεδομένο ότι θα θάμπωνε αυτή η λάμψη. Το θέμα είναι τι ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς θα συμβεί. Μ' αρέσει που πάρα πολύ από το ακροατήριο κατηγορούμε ότι είναι κλέφτες, ότι είναι γκάγκστερ, ότι είναι αδίστακτοι, ότι είναι εκβιαστές οι Ευρωπαίοι. Αυτή είναι η ταμπέλα. Το έχει στην ταμπέλα. Αυτό ακριβώς είναι. Οι άνθρωποι δεν το κρύβουν, το δείχνουν κάθε στιγμή, το έχουν αποδείξει και στο παρελθόν, το αποδεικνύουν και τώρα στην Ελλάδα. Το θέμα είναι γιατί εσύ μπαίνεις μέσα στο μαγαζί τους και τους κατηγορείς ότι είναι τέτοιοι. Αφού μόνο αυτό πουλάνε. Αυτό είναι ένα κομβικό ερώτημα και πολύ δύσκολο να φτάσει βεβαίως στις ουρές. Ποιες ουρές? Το στριμωξίδι των τραπεζών. Καλή σας ημέρα. Εσείς τι ώρα ήρθατε? 12 η ώρα. Το επίθετό σας από ποιο γράμμα ξεκινάει? Το πι. Δυστυχώς δεν θα εξυπηρετηθείτε σήμερα, θα πληρωθείτε την Παρασκευή. Δεν το γνωρίζετε, το μαθαίνετε τώρα. Ναι, τώρα το ακούω. Ότι αφήνουν ελεύθερα, ναι. Αυτό ακούσατε. Ναι, έτσι είναι. Και ήρθα. Ο Παπαδάκης το είπε. Παπαδάκης. Είναι η δεύτερη φορά έρχομαι. Δεύτερη φορά έρχομαι. Εδώ ήμουν και έφυγα. Σε πατά λέμε. Τι χρωστάμε δηλαδή εμείς? Χρωστάμε κανένα και λέει έπιασε και ο Ρωμανιάς καθόταν σαν μαλάκας. Από τους ηλικιωμένους θα έρθει η ανατροπή, να μου το θυμηθείτε. Αγανακτισμένοι βλέπουν τηλεόραση. Δεν ξέραν ότι ισχύει η αλφαβητική σειρά όπου και σε όποια ιδρύματα, τράπεζες, ιδρύματα ή τράπεζες. Ισχύει η αλφαβητική σειρά, βγήκαν εκεί, στη Θεσσαλονίκη έγινε αυτό το περιστατικό. Παντού υπάρχουν κάμερες, το κατέγραψε και αυτό μια κάμερα. Νομίζω αισθανόμαστε όλοι ντροπή, αν και δεν έχουμε καμία ανάμειξη με όλο αυτό. Ούτε ψηφίσαμε, ούτε στηρίξαμε. Το ακριβώς αντίθετο ακούτε όσοι ακούτε από την πρώτη μέρα. Όμως αυτό δεν έχει καμία σημασία, δεν δικαιώνεται κανένας. Το ξέραμε και αυτό. Δεν έχει καμία αξία ή όποια δικαίωση. Δεν υπάρχει δικαίωση έτσι κι αλλιώς. Και έχουμε φτάσει και στο σημείο να πανηγυρίζουν στις οθόνες οι Αδόνιδες, οι Βορύδιδες, με το γνωστό ύφος που πανηγυρίζουν. Έχουμε μεταξύ άλλων καταντήσει και εκεί. Ντροπή αισθανόμαστε για όλα αυτά που βλέπουμε. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο, όσο γίνεται πιο ψύχραιμα, να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί και να μην χάσουμε την ουσία, γιατί πολύ εύκολα χάνεται η ουσία σε τέτοιες περιπτώσεις, και να μην πέσουμε και στην παγίδα ότι το μνημόνιο του Τσίπρα των 8 δις είναι καλύτερο από των δανειστών που ήταν 15 δις, ή αυτό τώρα που ζητάει να έρθει των 29 δις, των 29 δις μετά από όλα αυτά, που επίσης δεν γίνεται δεκτό, γιατί να γίνει δεκτό εφόσον έρχεται την Κυριακή η ετοιμιγορία του λαού και τον περιμένουν όλοι στη γωνία, τη γωνία την οποία ο ίδιος δημιούργησε, έφτιαξε, έχτισε πολύ καλά 5 μήνες τώρα. Φεύγουμε από αυτά, θα επανέλθουμε, πάμε λίγο στο ήθος της αριστεράς, γιατί κατά τη γνώμη μου αυτό είναι σημαντικότερο. Η κρίση κάποια στιγμή μπορεί να φύγει, οι κυβερνήσεις αλλάζουν, οι κακουχίες ξεχνιούνται, θα έρθουν και άλλες κακουχίες, είναι δεδομένα όλα αυτά. Αλλά αν κάτι η αριστερά είχε να καμαρώνει από τον εμφύλιο και μετά, ήταν το ήθος. Βεβαίως στην αριστερά, τώρα την κυβερνώσα, έχουν ανέβει διάφοροι τύποι, τυπάκια, που μόνο ήθος δεν έχουν, ούτε στην αριστερά κολλάνε. Παρ' όλα αυτά η αριστερά, η συγκεκριμένη αριστερά, τα δέχτηκε όλα αυτά τα τυπάκια, TV Personas. Θα ακούσουμε έναν καυγά, άθλιος από κάθε περίπτωση, σε τρία μέρη τον έχουμε σπάσει πραγματικά, που έγινε το πρωί, μεταξύ Ραχίλ Μακρύ και Ανδρέα Παπαδόπουλου. Ανδρέας Παπαδόπουλος ήταν εκπρόσωπος τύπου της Δημάρ, τώρα είναι απλός δημοσιογράφος, ενώ δεν είναι σε κάποιο κόμμα. Ως δημοσιογράφος ήταν εκεί και ακολούθησε ο εξής διάλογος. Και έρχεστε εδώ και γίνονται διαπληκτισμοί τώρα με τα ποτάμια που χθες δήλωναν ότι οι φτωχοί δεν μπορούν να αποφασίζουν σε δημοκρατικές διαδικασίες. Από έναν κύριο, ο οποίος τον πληρώναμε τόσα χρόνια για να μην εισπράξει από τη θέση του ούτε ένα ευρώ. Ως αρμόδιος για τα έσοδα. Έτσι, για τα έσοδα κτλ. Εσείς τι πρόβλημα έχετε? Ακούστε να δείτε. Εσείς, όπως γνωρίζω, όλες οι καταθέσεις της οικογένειάς σας βρίσκονται στο εξωτερικό και μάλιστα αφορολόγητες. Και όταν τα βρίσκουν και τα τσιμπάνε στο πόθεν έσχες, πηγαίνετε στους δικαστές και βγάζετε βουλεύματα. Επομένως, λοιπόν, δεν έχετε να ανησυχείτε κάτι, ούτε έρχεστε να κόπτεστε τώρα για τον πολίτη και για τις ουρές, γιατί δεν έχετε κάτσει ποτέ σε ουρά. Σε μένα μιλήσατε. Σε εσάς ακριβώς. Λοιπόν, βεβαίως της οικογένειάς σας, η οποία ζει σε βάρος του ελληνικού λαού επί δεκαετίες. Ποια είναι η οικογένειά μου? Λοιπόν. Συγγνώμη κύριε Παπαδάκη, τι λέει αυτό το νούμερο? Τι λέει αυτό το νούμερο? Κάπως έτσι ξεκίνησε ο καυγάς μεταξύ Ραχίλ Μακρύ και Ανδρέα Παπαδόπουλου, επειδή μίλησε για τα εισοδήματα, τα κλεμμένα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, της οικογένειάς του. Συνεχίστηκε. Τι λέει αυτό το νούμερο? Όχι, είναι αυτά που λέτε. Είναι τιμή μου να με αποκαλείς. Τι λέτε? Ακούσατε τι είπε? Μπορείτε ακούσατε τι είπε αυτό το νούμερο? Μπορείς να μου καταθέσεις μήνυση? Τι να καταθέσω μήνυση? Είναι οι δικαστικές αρχές. Παρακαλώ. Άκου τι είπε. Βρένε εκατομμύριο ευρώ αφορολόγητο η οικογένειά σου. Ποια είναι η οικογένειά μου, βρε νούμερο? Και απαλλάχτηκε. Ποια είναι η οικογένειά μου, ξέρεις ποια είναι η οικογένειά μου? Λοιπόν, Ξέρεις ποια είναι η οικογένειά μου. Λοιπόν, δεν ξέρεις ποια είναι η οικογένειά μου. Εσύ. Ντροπή σου. Ναι, σε φτυλισμένη. Σε ψηφίζουν άνθρωποι. Ακούστε άνθρωποι που την έστειλε ο κόσμος στη Βουλή. Ακούστε. Είναι προς οικογένεια έστειλε στη Βουλή. Την ξέρετε την οικογένειά μου, κυρία μου. Την ξέρετε την οικογένειά μου. Είσαι φασίστρια. Ντροπή του ΣΥΡΙΖΑ που σε μάζεψε. Θα είπε πολύ ωραία η κυρία Αναγνωστοπούλου. Ξέρεις πολύ καλά τι είναι ο φασισμός. Θυμάμαι και παλιά, πάντα, αν κάτι διέκρινε τους αριστερούς. Τώρα τι υπέρβαση και εμείς κάνουμε. Εντάσσουμε την Αχίλη Μακρύ στην αριστερά. Τέλος πάντων, εκεί υπάρχει, αυτοί την ανέχονται. Εκεί είναι, εκεί ανήκει, έτσι την ξέρουμε. Να πρόσεχαν και οι άλλοι. Θυμάμαι πάντα οι αριστεροί να λένε και να το παλεύουν παρά τις κακουχίες, τις διώξεις, όχι προσωπικούς χαρακτηρισμούς, πάντα με πολιτικό περιεχόμενο ή όποια αντιπαράθεση, κοσμιότητα, ιδέες υπάρχουν από πίσω, γιατί το ήθος εκπέμπεται όχι μόνο από αυτά που κάνεις, από αυτά που λες, από αυτά που φοράς, πώς κινείσαι, οι λέξεις που χρησιμοποιείς, είναι ένα πακέτο συνολικό που εκπέμπεται από κάποιον άνθρωπο και βεβαίως η μαγιά. Η μαγιά, η λεβέντικη από τη μία μεριά και η μαγιά κομμωτηρίου από την άλλη. Αν μιλήσει για την οικογένειά μου. Ναι. Έτσι, αν μιλήσει για την οικογένειά μου. Άθλιο υποκείμενο. Πολιτικό σκουπίδι θα πουλήσει για την οικογένειά μου. Ξέρει ποια είναι η οικογένειά μου. Την ξέρει. Να πει ο κύριο Παπαδάκη που την ξέρει ποια είναι η οικογένειά μου. Ποια είναι η οικογένειά μου. Σκουπίδι. Πολιτικό σκουπίδι. Σε μαζεύουν τα κανάλια. Να λες αγρότες. Δεν ντρέπεσαι. Δεν ντρέπεσαι να προσβάλλεις αγρότες που δεν τους ξέρεις. Ο πατέρας μου έχει πεθάνει. Σούργελο, σούργελο. Λοιπόν, σούργελο. Να μιλήσεις εσύ για την οικογένειά μου. Κάθαρμα, κάθαρμα. Παρακαλώ, παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, Παπαδάκη. Το βίντεο το θέλω μετά. Μαζεύονται εδώ πέρα και εκπροσωπούν τέτοιες κατηγορίες για βοηθοπολιτικά σκουπίδια, για ανθρώπους που δεν ζουν. Εντάξει, για μια οικογένεια που είναι μόνο. Βράτε, δεν θα σε λυπηθεί κανένας. Δεν θα σε λυπηθεί. Κοιτάξτε, εγώ δεν κάνω αυτό το σούργελο. Όχι, όχι, όχι, προσέξτε, δεν είναι σούργελο. Λεμιώνεις της Κωνσταντοπούλου. Παράκληση όταν επιστρέψω. Είμαι τιμή να είσαι κλόνος της Κωνσταντοπούλου. Κλόνος της Κωνσταντοπούλου. Πολύ τιμητικό, όντως. Αν κάτι είναι τιμητικό, είναι να είσαι κλόνος της Κωνσταντοπούλου. Σημείο των καιρών και αυτό, γι' αυτό το ακούσαμε όλο. Ήταν μεγαλύτερο, αλλά το κόψαμε για τις ραδιοφωνικές ανάγκες. Σημείο των καιρών. Ξαναλέω, η ήττα είναι συνολική. Δυστυχώς, δεν ξέρω αν είναι διαχειρίσιμη συγκεκριμένη ήττα. Νιώθω ότι αφορά και εμάς, ενώ δεν είμαστε εκεί, αλλά έτσι όπως τα βλέπω, νιώθω ότι σε μεγάλο βαθμό μας αφορά. Προσπαθούμε να πάρουμε, να τηρήσουμε αποστάσεις. Δεν είναι αυτό το θέμα. Όταν ητάται ένας λαός, όταν έχει έρθει τόσο πολύ στη γωνία, όταν τον έχουν φέρει στη γωνία, όταν δεν πολέμησες όπως έπρεπε εκεί που έπρεπε, όταν αποφάσισες και μπήκες σε αυτόν τον πόλεμο με νεροπίστολο, ενώ οι άλλοι έχουν άρματα μάχης. Όλα αυτά τα λέμε από την πρώτη μέρα. Συμβαίνουν, συνεχίζονται ακόμη και τώρα. Βεβαίως δεν κάνανε δεκτή την επιστολή, μου λένε εδώ, δεν είπε ναι σε όλα ο Τσίπρας. Δεν είπε ναι σε όλα με την επιστολή που έστειλε, αλλά το τελικό έτσι όπως εξελίσσεται είναι ένα τεράστιο ναι στα πάντα. Είτε το εγκρίνει είτε δεν το εγκρίνει. Γιατί πολλές φορές και καμιά φορά, ακόμη και όταν αποχωρήσει ηρωικά, αυτό που μένει πίσω ίσως είναι ένα τεράστιο ναι. Φεύγουμε και από αυτό το κλίμα, πάμε στη χθεσινή συγκέντρωση του Μένουμε Ευρώπη με το ναι, μίλησε ο Καμίνης. Αυτό το συγκεκριμένο κίνημα που είχε, ήταν και πολύ άριθμο χθες στο Σύνταγμα, είχε ως ηγέτη από πάνω τον Καμίνη. Ακούστε την κωμωδία. Αυτό το δημοψήφισμα, okay, έτσι όπως διεξάγεται, είναι ντροπή. Ναι. Μας καλούνε να αποφανθούμε δήθεν για ένα κουρελόχατο. Ενώ στην πραγματικότητα το ξέρουν ότι αυτό που διακυβεύεται είναι η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη. Εμείς απαντάμε ναι. Ναι, ουρλιάζουν οι άλλοι από κάτω, ναι, στην Ευρωζώνη, ναι, στο Ευρώ. Όλο αυτό το πεντάχρονο, έτσι όπως το έχουμε ζήσει και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά κυρίως το πεντάχρονο, με την αδικία στο τέρμα της. Γιατί αυτό είναι η Ευρωζώνη, τεράστιες αδικίες, ψαλίδα μεγάλη, εισοδήματα τεράστια από τη μία και καλπασμός του κέρδους και από την άλλη υπόλοιπη με αγωνία, ανασφάλεια καθημερινή, με μειωμένο μισθό συνεχώς. Κάποτε λέγαμε τα 700 είναι ντροπή και τώρα έχει γίνει τα 700 μισθός στελέχους και αν τα παίρνεις και όπως τα παίρνεις, με τι εκβιασμούς, με τι και πώς σε αναγκάζουν να συμπεριφέρεσαι μέσα στη δουλειά για να καταφέρεις να έχεις αυτά τα 700 ευρώ, που δεν καταφέρνεις όμως να ζεις με αυτά τα 700 ευρώ. Μια ντροπή την οποία ζητοκραυγάζουν και μαζεύτηκαν και χιλιάδες χθες για να διεκδικήσουν αυτό ακριβώς. Όπως το φτιάξαμε και σε μια τηλεοπτική διαφήμιση, μένουμε Ευρώπη για την πείνα του άλλου. Το δείξαμε χθες στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, νομίζω σαν συνθηματάκι ταιριάζει εδώ. Στη διαδήλωση χθες, διαδήλωση, ήταν και ο Γεράσιμος Γιακουμάτος. Ήρθαμε εδώ όπως ήρθε όλος ο λαός, γιατί είναι ανυπόμονος ο λαός. Δεν θα περιμένει την Κυριακή, έδωσε την απάντηση σήμερα. Έδωσε την απάντηση σήμερα, αλλά είναι του χθες, ότι ο λαός ψηφίζει ναι στο ευρώ, ναι στην Ευρώπη. Όχι στη δραχμή, όχι στην ακροκοπία. Αυτή είναι η απάντηση απόψε. Μπουν νέοι φόροι. Νέοι φόροι θα μπουν, ασφαλώς. Εδώ αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, γιατί κάποιος πριν μου έστειλε ένα μήνυμα και λέει δεν είναι ναι σε όλα, επειδή βάλαμε τον Τσίπρα να λέει ναι σε όλα, με την υπερβολή που κάνουμε πάντα εμείς εδώ. Ναι, όντως δεν είναι ναι σε όλα. Ακούστε όμως τον αντιπρόεδρο και πείτε εσείς αν λέει ναι σε όλα. Θα μπουν νέοι φόροι. Νέοι φόροι θα μπουν, ασφαλώς. ΣΥΡΙΖΑ. Η ελπίδα έρχεται. Θα μπουν νέοι φόροι. Πρέπει να υπάρξουν. Μα υπήρχαν και μέτρα και στη δική μας πρόταση και στη δική της. Θα μπουν νέοι φόροι. Νέοι φόροι θα μπουν, ασφαλώς. Μα εμείς αυτό ακριβώς θέλουμε να καταργήσουμε, τους έκτακτους φόρους. Παλιά δήλωση τελευταία ότι θα καταργήσουμε τους έκτακτους. Στην καλύτερη είναι 8 δις, στη χειρότερη 29,5 δις. Και οι δύο προτάσεις δικές μας, γιατί οι Ευρωπαίοι είναι σε ένα ενδιάμεσο εκεί, 12-15, έχει χαθεί έτσι κι αλλιώς η αξία, δεν έχουν σημασία και τα νούμερα. Δις να είναι, ξέρουμε πάντα όλοι ποιοι θα τα πληρώσουν και αυτήν τη φορά. Να θυμηθούμε επίσης ότι έχουν τελειώσει τα μνημόνια. Ο ελληνικός λαός έδωσε ισχυρή και καθαρή εντολή για τον άμεσο τερματισμό της λιτότητας, της καταστροφικής λιτότητας και για αλλαγή πολιτικής. Συνεπώς, το περιβόητο μνημόνιο καταργήθηκε πρώτα απ' όλα από την ίδια την αποτυχία του και από τα καταστροφικά του αποτελέσματα. Δεύτερον και σημαντικότερο, από την ετιμιγορία του ελληνικού λαού. Για τον λόγο αυτό η νέα κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν δικαιούται να ζητήσει παράταση του μνημονίου. Γιατί δεν δικαιούται να ζητήσει παράταση του λάθους και της καταστροφής. Με εμάς, με τον ΣΥΡΙΖΑ, μνημόνια τέλος. Τέλος και στα νέα δάνεια της υποτέλειας και της ομοιρίας που το πρωί δίνονται και το βράδυ το 98% από αυτά επιστρέφει στους δανειστές. Και κυρίως με εμάς τέλος οι εκβιασμοί. Γιατί απλά εμάς δεν μας κρατάνε από πουθενά. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Πάντα Σωτήριος ο Βέγκος έρχεται στην καλύτερη στιγμή. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, κυρίως Ελληνοφρένεια είναι έξω, αλλά είναι και από εδώ, εκπέμπει από το Real. 2-11-208-200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real και ενώ το μηνυμάτο αποστολή στο 54%. Όποιος θέλει να στείλει, ποιος θέλει να στείλει mail στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Ο Νίκος Σαβρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και κάποτε δικαίως ο Αλέξης Τσίπρας κατηγορούσε τον Σαμαρά που ξερογλυφότανε στην ποδιά της Μέρκελ για να πάρει άλλη μία δόση. Με μέτρα βέβαια, γιατί οι δόσεις δεν έρχονται έτσι, οι συμφωνίες δεν γίνονται έτσι σε αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Είναι και αυτό στην ταμπέλα, το λέει, όποιος το αγνοεί είναι ηλίθιος ή ύποπτος. Κατηγορούσε και ορθά τότε ο Αλέξης Τσίπρας τον Σαμαρά. Θα το ακούσουμε τώρα το συγκεκριμένο απόσπασμα. Μπορείτε να αλλάξετε τα ονόματα. Έχουμε έναν Πρωθυπουργό ο οποίος σήμερα θα συναντήσει την κυρία Μέρκελ για να την παρακαλέσει να τον λυπηθεί, μεταφέροντας δηλαδή τις ήδη ηλυμένες αποφάσεις για νέα επιβάρυνση και νέα μέτρα, και με μοναδικό επιχείρημα, ξέρετε ποιο? Λυπηθείτε μας γιατί θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το επιχείρημα του Πρωθυπουργού. Και δεν ξέρω αν η κυρία Μέρκελ θα το λυπηθεί. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι σίγουρα είναι αξιοθρήνητος. Κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μαλθή Έπρεπε να σώσω, έβλεπα τώρα. Πόσα κρυμμένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρονες στους δρόμους. Μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρονες στους δρόμους. Μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρονες στους δρόμους. Το πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας σαν σημαία. Το πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας σαν σημαία. Καρφώσατε σε εξώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει η πόλης. Κι ήθελα ακόμη, πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εγώ, δεν παραδέχτηκα τη νύχτα. Όμως εγώ, δεν παραδέχτηκα τη νύχτα. Έβλεπα τώρα, πόσα κρυμμένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω. Έβλεπα τώρα, πόσα κρυμμένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρονες στους δρόμους. Μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρονες στους δρόμους. Το πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας σαν σημαία. Το πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας σαν σημαία. Καρφώσατε σε εξώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Καρφώσατε σε εξώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εγώ, δεν παραδέχτηκα τη νύχτα. Όμως εγώ, δεν παραδέχτηκα τη νύχτα. Κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Η φωνή του ποιητή, του Μανώλη Αναγνωστάκη, η προηγούμενη εκτέλεση είναι από τον Κώστα Θωμαίδη, νομίζω εισάξια, ίσως και λίγο καλύτερη. Για πρώτη φορά κάποιος τραγουδάει πάνω από τη Μαρία Δημητριάδη ένα εμβληματικό τραγούδι. Αναμένεται δήλωση Αλέξη Τσίπρα, όπως κυκλοφορεί, μεταφέρεται από τα μέσα ενημέρωσης. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε το λαό. Όταν ξαφνικά ακούσετε τη φωνή του Πρωθυπουργού, να ξέρετε είναι live. Τον περιμένουμε εν όψη και μετά την επιστολή που έστειλε στην Ευρώπη για άλλη μια φορά. Οπότε συνεχίζουμε κανονικά και αμέσως θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό. Αυτή τη στιγμή βλέπω τον Μπουτάρη και τον Καμίνη που είναι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας υπέρ του ναι. Γιατί δεν πήρανε και τον άνθιμο μαζί τους, θα κάνω παράπονα. Δεν χρειάζεται. Ο άνθρωπος είναι σ' άλλο μετερίζει. Είναι σ' άλλο μετερίζει. Να υπνώσει κάπου στο τοπίμνιο ακόμα, χωρίς να θέλει τώρα να επιβάλλει θέση. Απλά λέει ο άνθρωπος, τι ψηφίζει. Και πήγαν και αυτοί, τι να κάνουνε. Τι να κάνει, παιδί μου, ο πίμνιος. Ο πίμνιος, μπορείς να μου πεις τι να κάνει. Ό,τι του είπε ο πατέρας της Εκκλησίας. Ξέρουν αυτοί. Να κάθεσαι εκεί να σκέφτεσαι μόνος, αφού σου έχει τη σκέψη έτοιμη ο άλλος. Κρίμα, είχα χαρή που βγήκε ο Μπουτάρης, είχε φύγει το κατεστημένο από τη Θεσσαλονίκη. Κρίμα. Μπουτάρης, παιδί μου, όσο το μέλλον είναι στο Μπουτάρη και όχι στις Μπουτάρες, κάτι δεν πάει καλά στην κοινωνία. Όσο ψηφίζουμε Μπουτάρη και όχι Μπουτάρες, δεν πάμε μπροστά. Ναι. Θέλω να πω σε αυτούς οι πέρα που περιμένουν στις ουρές στα ATMs να μην βρίσουν τη Νέα Δημοκρατία και το Ράδωνη και το Σαμαρά. Δεν φταίνε αυτοί. Ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει που κάθεται εκεί πέρα τώρα. Σε όποιες ουρές κάθισε, δεν βρίζανε εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ. Βρίζανε τους προηγούμενους. Έχουν μπερδευτεί οι περισσμένοι είναι. Ναι. Δηλαδή, εσύ συμφωνείς με την αήθεια επίθεση που έκανε η Κοσιόνη στην Κωνσταντοπούλου? Όχι, μωρή, γιατί σου είπα εγώ ότι συμφωνώ. Ο Θήμιος τι είπε πριν από λίγο? Το ότι το αποθήμιο σημαίνει ότι συμφωνώ κι εγώ. Εγώ εσένα ρωτάω. Εγώ δεν συμφωνώ. Δεν με νοιάζει βασικά η ουσία, δεν με νοιάζει. Γιατί εγώ το έβλεπα και ευχόμουν από μέσα να πιαστούν μαλλί με μαλλί. Πατούσα τα κούνη, κάτι. Τι φαντάζεσαι και σε. Πώς δεν τις φαντάζομαι, όσοι ό,τι έλεγα τις φανταζόμουν. Σκιστείτε, μωρή, έλεγα. Πιάσεις το μαλλί εκεί πέρα που το βλέπεις εύκαιρο. Τι κάθεσαι και τι κοιτάς? Ευχόσουνα να τις δεις και σε πλαστική πισινούλα, γυμνές με μαγιό να μαλλιοτραβιουδέ. Όχι, αυτό δεν έχω θέμα τέτοιο. Τις έχω δει και τις δύο με μαγιό. Δεν είναι το θέμα μου αυτό. Άλλα σκεφτόμουν. Σκεφτόμουν ότι κοίταγε μία την άλλη και τη ζύγιζε. Φοβότανε. Σου λέει τώρα η Κοσιόνη, πού να μπλέξω τώρα με τη ζωή, να μου βγάλει κανένα λοστάρι ξαφνικά να μην ξέρω πού να κρυφτώ. Μετά την κοίταγε η ζωή, τη ζύγιζε τη Σία, σου λέει πού να μπλέξω τώρα με το βρωμόσογο, να φάω καμιά κατάρα να μην με ξεπλένει τίποτα. Ναι. Όλο αυτό. Ζύγισε μία, ζύγισε άλλη, δεν χαρήκαμε εμείς τηλεοπτικό θέαμα. Άσε. Πώς σου φάνηκε χθες το Αλέξη? Εγώ δεν είδα την συνέντευξη. Την είδα, εγώ την είδα, καλή ήταν. Καλή, για ΕΡΤ δηλαδή, είχε κομψό γλύψιμο. Είχε όμως. Κομψό, κομψό. Ήταν το ίδιο χιδαίο όπως ήταν και των χλεστρών στο Σαμαρά, όχι έτσι? Όχι, όχι, δεν ήταν. Εκεί δεν έχει, το έχει τερματίσει ο Σαμαράς. Ναι. Από Αριδαία πάλι ο Δημήτρης ο Ζαχαροπλάτης. Από πού με παίρνεις? Αριδαία, νομός Πέλλας. Αριδαία, Πέλλα. Εσείς που βγάζετε τζάκρι, μωρέ πάτε καλά. Μια χαρά πάμε. Ό,τι καλύτερο δηλαδή έχει η Πέλλα είναι η τζάκρι. Να μην έρθω, δεν έχω έρθει, να μην έρθω δηλαδή. Θέλω να κάνω μια καταγγελία λίγο, έχουν γίνει λίγο τα πράγματα σοβαρά και θέλω να κάνω μια καταγγελία. Αν έχω δύο λεπτά μόνο. Πες μου. Υπάρχουν σε διάφορες εταιρείες που πάνε και τρομοκρατούν τον κόσμο είτε να ψηφίσει ομάνε, είτε τους λένε θα πάρετε άδεια άνευ αποδοχών, ή τους λένε ότι τα πράγματα πάνε δύσκολα και θα έχει πρόβλημα η εταιρεία κτλ. Με σκοπό ξέρεις να τους τρομοκρατήσουν και τέτοια. Όλη αυτή η ιστορία και υπάρχουν και επώνυμες καταγγελίες. Θα σου διαβάσω πάρα πάρα πολύ ενδεικτικά. Υπάρχει εξ του που ανακοινώθηκε ότι δεν θα καταβληθεί μισθοδοσία μέχρι νεοτέρας. Υπάρχει που ανακοινώθηκε αναστολή ως 4 μεγάλων έργων. Οι τους εκβιάζουν ομά να ψηφίσουν ναι. Ο Α***λος τους έχουν πει ότι θα κατέβει ο Α***λος με στελέχη του στη σημερινή συγκέντρωση και θα πάρει παρουσίες εάν έχουν κατέβει και οι εργαζόμενοι. Γιατί ξέρουν ότι οι εργαζόμενοι, ειδικά αυτοί που είναι στο εμπόριο, θα ψηφίσουν όλοι όχι, το ξέρουν. Και πάνε τώρα να τρομοκρατήσουν όλο αυτό το κοσμάκι, άστο να ψηφίσει ελεύθερα ό,τι θέλει. Να σταματήσει αυτό το κακό, θα τους πάρει ο διάολος και θα τους σηκώσει. Ναι. Hello. Hello. Ναι. Παρακαλώ. Λέγεται. Τηλεφωνώ από Αυστραλία. Oh, nice to hear you. Πρώτο και κύριο. First and sir. Okay. Το μόνο που θέλω να σου πω είναι ότι εδώ οι Αυστραλοί τρίβουν τα χέρια τους, να ξέρεις. Τα τρίβουν ή τα κρύβουν. Με κάπα ή με τάφ. Τα τρίβουν γιατί θα έρθει η χειρότερη κρίση στην Ελλάδα. Uh-huh. Θα είναι τσάμπα το νόμισμα. Θα I hear you. So what? Δεν θα είναι όπως τώρα δηλαδή που έρχονται εκεί και πληρώνουν το φραπέ 2,5 ευρώ. Και τώρα τσάμπα είναι το νόμισμα, φίλος. Τι το έχεις, τι δεν το έχεις, τσάμπα είναι. Δεν κάνεις τίποτα. Τσάμπα το έχεις, τσάμπα δεν το έχεις. Με τέτοια ακρίβεια και να μην υπήρχε που δεν υπάρχει τώρα, μια και το αυτό. Πάντως, σαν Έλληνες, μας έχουμε στην ψυχή τους. Δηλαδή, χαίρονται με τη χώρα μας. Δεν είναι ότι θέλουν να καταστραφούμε. Επειδή είναι έξω γι' αυτό, συγγνώμη, έχασα την προφορά. Επειδή είναι έξω γι' αυτό, οι ντόπιοι είναι που θέλουν να καταστραφούμε. Οι σαμαροφόφιδες και οι αδωνιοβορίδες και διάφορα άλλα ακροδεξιά τέτοια στοιχεία. Είναι το κακό γιατί χάσαν τις ελιές στο χωριό από τα αδέρφια τους και το έχουν κόμπλεξ τώρα. Και σου λέει καλύτερα να τις πάρει η Μέρκελ τις ελιές παρά να τις πάρει ο αδερφός. Ναι. Χρόνια σου πολλά. Χρόνια πολλά. Α, για μένα. Ναι, ευχαριστώ. Πότε θα μας σώσετε εσείς? Με την πρώτη ευκαιρία. Αφού τελειώσουν οι άλλοι το σώσιμο, ό,τι περισσεύσει μετά. Έχει σειρά ο Βενιζέλος και ποιος ο Θεοχάρης. Αυτοί σας έχουν σώσει το παρελθόν τώρα κι άλλο. Ναι. Τι κάνεις? Εδώ, δημοψηφίζω μέσα μου. Πολύχρωμος και τυχισμένος. Έλα, παιδί μου, αυτά τώρα. Εμείς δεν είμαστε αυτοί οι αριστεροί της Εκκλησίας. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Ευχάριστα, αισιόδοξα. Μπράβο, αυτό είναι εκθετικό. Αν πάνε όλα καλά, μπορεί να μας πετάξουν και έξω από την Ευρώπη. Περιμένοντας τον Πρωθυπουργό, δεν ξέρουμε τι ώρα ακριβώς, αναμένεται δήλωση, το λέω για όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση, δήλωση, διάγγελμα, δεν ξέρουμε τι ακριβώς, όταν γίνει, διακόπτουμε οτιδήποτε, τουλάχιστον μέχρι τις 2, μετά τις 2 μαγκαζίνο, στις αρμοδιότητες του θα το ακούσετε κανονικά live από τον Real. Απ' την άλλη υπάρχει το ναι, αυτοί που θα ψηφίσουν ναι στο δημοψήφισμα. Θα, αν γίνει το δημοψήφισμα εννοείται. Θα ακούσουμε τώρα κάποιους από αυτούς. Είναι ο Βορύδης, όχι δεν, ναι και ο Βορύδης, είναι και ο Βαρβιτσιώτης που ξεκινάει, είναι ο Πάγκαλος, είναι ο Άδωνης και άλλοι πάρα πολύ καλοί τύποι που τόσο πολύ έχουμε αγαπήσει. Είναι ένα ισχυρό επιχείρημα για να ψηφίσετε όλοι ναι και μάλιστα έχουμε διαλέξει και πολύ συγκεκριμένες δηλώσεις που έχουν ακουστεί αυτά τα ματωμένα 5 χρόνια. ένα φόρο, ο οποίος να μην είναι φόρος όμως, που να μην είναι. Όχι, όχι αναλόγως με το εισόδημά σου. Όχι, όχι. Αναλόγως με την αξία του ακινήτου. Και αν δεν έχει να πουλήσει. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Αν υπάρξουν απολύσεις και αν καταλήξουμε πριν κάποιοι να φύγουν και αν και αν και αν και αν βάσει όλων αυτών των προηγουμένων που σας είπα, σας παρακαλώ και θα με παρακαλώ. Δεν θέλω να το χρεώνετε στην Τρόικα. Αυτές ήταν αποφάσεις δικές μου. Μπράβο. Μη μου παίρνει τη δόξα η Τρόικα όταν κάνουμε το αυτονόητο. Για το καλό όλων, ελπίζω το Ταμείο να κρατήσει αρκετά γερά. Δεν έχετε αντιληφθεί ότι έχουμε πάρει ένα δάνειο συναλλικά 240 δισεκατομμυρίων ευρώ με επιτόκιο 1,8% με περίοδο χάριτος 20 χρόνια. Τι άλλο θέλετε, τι άλλο θέλετε. Δώρο σχεδόν είναι αυτό. Και θα ήθελα πράγματι σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω την κυρία Καγκελάριο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πριν απ' όλα την Καγκελάριο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Καγκελάριο. Πλέον το μνημόνιο, η πολιτική του μνημόνιου αποδίδει. Μπράβο. Ήρθε η ώρα που πρέπει να κατεβεί το βιωτικό επίπεδο. Το να κατεβάσεις το βιωτικό επίπεδο με σταθερό νόμισμα είναι ένα εγχείρημα το οποίο για πρώτη φορά και διεθνώς επιχειρείται και είναι σίγουρα πολύ δύσκολο και επώδυνο. Δεν ήταν ο Βορύδης, με σειρά ήταν Βαρβιτσιώτης, Πάγκαλος, Άδωνης, Μπάμπης, Τουρνάρας, Σαμαράς, Χρυσοχοΐδης, μας έχει λείψει πολύ, και Μητσοτάκης, ο μπαμπάς, που περιγράφει τη δυσκολία που έχει όλη αυτή η προσπάθεια να κατέβει το επίπεδο και το λέει βεβαίως με αγωνία, γιατί κάνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια για να κατέβει το επίπεδο. Λαός, μέρος Βου, περιμένοντας τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Μιλάς με κάποιον, να. Μιλώ με τα πουλιά. Έτσι, φίλε, που είναι από την αρχή, από το 9-8, υπέρμαχος της δραχμής. Και τους μιλώ για σένα. Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά. Και τους μιλώ για σένα. Έτσι, αγόρι μου. Και μ' απάντησαν. Μου έτσι. Μα... είσαι αμυρή ψυχή, μη ξεγελαστεί. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω κάτι. Και εκεί να με κοιτάζουν, άιντε χέστε τον, το μακα το κουτσούλι. Και μ' απάντησαν, η γη αρθίζει εκεί που θέλει. Αμυρή ψυχή, μη ξεγελαστεί. Και άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει, προσέξτε, ελπίζω στην κυρία Μέρκελ. Η κυρία Μέρκελ θα προσπαθήσει για την Ελλάδα από τη Δευτέρα. Καλώς ήρθε στο κλαμπ των ανθρώπων που πιστεύουν στη Γερμανία. Τι λέει ο Θοδωράκης, ότι είναι στο κλαμπ των Γερμανών. Περίπου. Τότε τι βρίζουμε εμείς λάθος ανθρώπους, φασίστες, ναζί και τα λοιπά. Μήπως βρίζουμε λάθος ανθρώπους. Περίμενε, παιδί μου, είπε ότι είναι φίλοι μας, δεν είπε άλλο. Όποιος είναι φίλος ναζί, έλεος. Και οι ναζί πάντα είχαν και τους συνεργάτες τους. Σήμαινε, ας πούμε, ότι ο Μπος ή οι Κρούπς ήταν φασίστες. Συνεργάτες ήταν, είχαν τα συμφέροντά τους. Θα τα είχαν τα συμφέροντα και σε κάθε καθεστώς. Ασφαλώς, αλλά. Αυτό. Τι μπερδεύεις τώρα τις εταιρείες με το φασισμό. Yeah. Δεν υπονοώ ότι ο Σταύρος είναι εταιρεία και εκπροσωπεί, λέω. Ο Θοδωράκης γύρισε από τις Βρυξέλλες. Γιατί να γυρίσει, δεν του έχουν σπίτι πια εκεί, όχι. Έμεινε εκεί. Γιατί? Γιατί το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, ρε φίλε, γι' αυτό. Καλό. Δεν είναι κακοί, δεν είναι ανόητοι, μάλιστα, δεν είναι αμόρφωτοι αυτοί που είναι φτωχοί. Απλώς κάνουν λάθος επιλογές σε κρίσιμες στιγμές. Οι φτωχοί κάνουν λάθος επιλογές. Βέβαια. Γιατί οι φτωχοί δεν ξέρουν, οι πλούσιοι ξέρουν. Το τυποτάμι. Δείχνουν με κάθε ευκαιρία την απέχθεια και την αηδία του σε ό,τι είναι λαϊκό. Αλλά αυτό που είπε η Λιμπεράκη είναι σωστό. Αν οι φτωχοί έκαναν τις σωστές επιλογές, δεν θα ήμασταν εδώ που είμαστε 40 χρόνια. Ποιοι ψήφισαν Πασόκ και Νουδού? Οι φτωχοί δεν ψήφισαν. Πασόκ και Νουδού? Όχι, καλά, οι αστεί. Α, όλοι αυτοί, το 80%. Αυτό ήταν οι αστεί που μας εξουσιάζουν. Ήταν οι αστεί. Ναι, παιδί μου, οι άλλοι είστε οι βλάχοι, οι φτωχοί, οι ξεφτύλα, τέλος πάντων. Έλα, αγάπη μου, σε παρακαλώ, άσε με τώρα. Σε ποια λες, έλα, αγάπη μου, άσε με τώρα? Σε σένα. Α, νόμιζα μιλάς σε κάποια άλλη. Όχι, όχι, σε σένα. Ναι. Ναι, μια... ναι, ναι, σε όλα, ναι. Όχι σε όλα. Θέλω να κάνω μια πρόταση. Να πω στον Τσίπρα, σου απάντησε στο Γιούγκερ, να αποσύρει την πρόταση των 47 μνημονιακών σελίδων του και να κατεβάσει το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη. Καλό, ε. Αυτό δεν έπρεπε να κάνει. Ναι, ναι, και αυτό θα κάνει κιόλα. Απλά δεν προλάβαινε. Ποιο δεν θα ήταν μαζί του. Τι διαπραγματευόμαστε. Το 0,5 του ΦΠΑ και τα 200 εκατομμύρια που υπολείπονται. Πάρ το αγόρι μου πίσω το 47 σέλιδο σου και κατέβασε την πρόταση Θεσσαλονίκη. Άμα είσαι μάκα, κάντο. Ναι. Έχεις πάρει προμήθειες. Βέβαια. Μακαρόνι νούμερο 3. Μ' αρέσει το χοντρό. Πορτί, χαρτί έχεις πάρει. Τι χαρτί. Με τι θα σκουπίζει με την φουστανέλα. Σιγά, καλά, μην καθόμαστε να σκουπιζόμαστε σε περίοδο χρεοκοπίας. Έτσι, με την αλμύρα. Δεν θα έχει φάει, τι να σκουπίσεις. Βέβαια. Και σιγά, μην χαλάμε λεφτά για χαρτί. Λες και δεν υπάρχουν τα μαλλιά της βούλτεψη. Ναι. Χρόνια πολλά. Ναι, καλά, τα ξέρω εγώ. Φωτιά σήμερα, τα τηλέφωνα φωτιά. Φωτιά στο λιμάνι, κόκκινα σύννεφα. Τον ουρανό και εσύ γελάς. Κόκκινα σύννεφα, στον ουρανό και εσύ γελάς. Αυτός ο Παυλίδης πια, δηλαδή, πάντα μου θύμιζε Αγγελάκα και αν τα χρόνια. Τέλος πάντων, για πες. Να σου πω, αυτή δεν είναι η γενιά με τις κακουχίες. Ποια καλά, η δικιά μας. Τώρα πίνονται έξω από τα ATM. Δεν είναι κακουχία αυτό με στο λιοπύρι. Δεν το κάνανε και ατάδες το χειμώνα. Πήγα σούπερ μάρκετ και ήμουν μοναδική που κράταγα καλάθι. Όλοι οι άλλοι έχουν καρότσια. Τα γεμίζουνε. Τι κάνουν, 5 ευρώ χάλασα χτες και 5 σήμερα μας τρελάνουνε. Καλά, μωρή, και πήρες καλάθι για 5 ευρώ. Τσάμπα να δημιουργεί συμφόρηση στους διαδρόμους, να μπορούμε να περάσουμε εμείς που έχουμε καρότσια και πάμε γρήγορα. Ναι. Όχι στην πρόταση των δανειστών, όχι στις 47 σελίδες κυβέρνησης και ναι στη δραχμή. Τι είναι αυτό τώρα, δεν υπάρχει τέτοιο ερώτημα, άκυρο. Κάτσε ρε παιδί μου, κάτσε, κάτσε. Τι πιο καλό μου ακούγεται αυτό. Τώρα τι σου ακούγεται, ένα πιο καλό, πιο κακό, σημασία έχει ότι θα πρέπει να διαλέξει μια από τις δύο θηλιές. Τι μου βάζει τώρα τρίτη επιλογή. Δεν είναι ο λαός για να έχει πολλές επιλογές, θα σκατώνει, άστο. Έτσι πηγαίνοντας προς το τέλος και περιμένοντας τον Αλέξη, σε εμάς ή δίπλα θα σκάσει. Ένα ωραίο μήνυμα ακροατή μεστό. Συναγωνιστή, μην επέρεσε. Τράβα τους ανθρώπους πιο ψηλά, μην τους βουλιάζεις. Και το χειρότερο, μην τους επιστρέφεις πίσω στη δεξιά. Πεισμένος για την ανωτερότητα της ιδεοληψίας σου, αισθάνεσαι ασφαλής στη γειτονιά σου. Ο κόσμος δίπλα σου ματώνει. Να το σεβαστείς. Μερικοί δεν υπήρξαν ποτέ Πασόκ. Ξεκινάμε από το τελευταίο. Μπράβο. Για το τελευταίο. Εντάξει, δεν είπα κανείς ότι υπήρξατε Πασόκ, αν και όλη η Ελλάδα λίγο με το Πασόκ είχε μια σχέση. Δεν επέρομαι για τίποτα. Ακριβώς το αντίθετο. Δεν έχει καμία, το είπα και πριν, δεν έχει καμία σημασία η όποια δικαίωση οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή και σε τέτοιες στιγμές δεν δικαιώνεται κανείς. Δεν έχει καμία απολύτως αξία αν το έλεγες, το έλεγα. Όλα αυτά ακούγονται ως μια γεροντοκόρη που τα επισημαίνει. Τίποτα από αυτά. Το λέμε, το ξαναλέμε. Δεν με ενδιαφέρει και απολύτως καθόλου. Ότι. Δεν είμαι και πεισμένος για την ανωτερότητα της ιδεοληψίας μου. Δεν νιώθω, κάθε μέρα το μηδενίζουμε και το συζητάμε ξανά εσωτερικά και εξωτερικά. Και κυρίως δεν αισθάνομαι ασφαλής στη γειτονιά μου. Ο κόσμος δίπλα ματώνει. 5 χρόνια, τα χρόνια του μνημονίου, η ελληνοφρένεια υπάρχει 20. Τα τελευταία 5, λίγο όποιος άκουγε έχει καταλάβει αν ήμασταν σε αυτούς που ματώνουν και τι ακριβώς προβάλαμε και μάλιστα κόντρα και στα μέσα που δουλεύαμε παλιότερα. Επίσης δεν νομίζω έτσι να πηγαίνει ο κόσμος στη δεξιά. Ο κόσμος στη δεξιά πηγαίνει με αυτό που κάνει η κυβέρνηση τώρα και όχι μόνο στη δεξιά. Γιατί όταν, θα το ξαναπώ, υπάρχει, προσπαθείς να δώσεις μια μάχη. Παραδεκτό, μπράβο, την ξεκινάς τη μάχη. Όταν φαίνεται από την αρχή ότι αυτή η μάχη δεν πρέπει να δοθεί και δεν δίνεται και με το σωστό τρόπο, με τα σωστά όπλα, πας τελείως ξεβράκωτος, είναι δεδομένη ήττα. Όταν λοιπόν βλέπεις την ήττα, ψιλοπροειδοποιείς με κάποιο τρόπο, χωρίς να απογοητεύει τον κόσμο γιατί είναι ευαίσθητες καταστάσεις. Όταν όμως τελικά πας έτσι, είναι δεδομένη η ήττα. Είναι δεδομένο ότι θα νικήσεις. Εκεί λοιπόν ο κόσμος απογοητευμένος πηγαίνει οπουδήποτε αλλού. Αυτό δεν γίνεται από μια εκπομπή. Δεν γίνεται από δημοσιογράφους, παρότι είναι καθρέφτες μας και τους βρίζουμε, μας βρίζεται λογικό, αυτό βλέπουμε, αυτό ακούμε και ξεσπάμε. Αυτό γίνεται από την πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση έτσι όπως την εφαρμόζει, από τις στρατηγικές, τις τακτικές και έτσι όπως χειρίζεται διάφορα θέματα. Δεν ήξερε ότι θα του κλείσουν τις τράπεζες. Οι τράπεζες δεν ανήκουν στην ελληνική κυβέρνηση. Ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν έχεις δικό σου νόμισμα. Άρα τι πας να κάνεις. Δεν το ξέρεις, θα σου την κλείσουν. Κλειστή τράπεζα σημαίνει κλάματα από ηλικιωμένους, στριμοξίδι, πλάνα 24 ώρες, 24 ώρες από τα συγκεκριμένα κανάλια που επίσης τα ήξερες. Δεν είχες προετοιμαστεί. Είχες ψευδεστήσει στην καλύτερη περίπτωση, άντε να το δεχτώ αυτό, ήσουν άπειρος. συμπεριφορές παιδικού σταθμού. Λοιπόν, όλα αυτά οδηγούν τον κόσμο αλλού. Και η ήττα της αριστεράς, ξαναλέω για να τελειώσουμε, είναι ηθική καταρχήν και έχει αρχίσει και συμβαίνει. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Σε αυτόν τον ευρύτερο χώρο ανήκω. Δεν έχει καμία σημασία τι είναι το προσωπικό μου, ο προσωπικός μου καημός. Είναι όμως μια ήττα γενικότερα και δικαιώνονται αυτοί που και εσύ δεν θες να δικαιωθούν. Δυστυχώς με κεφαλαία. Και δεν έχει καμία σημασία αν κάποιος το έχει προβλέψει αυτό 5, 10, 15, 20 χρόνια πριν. Φτάσαμε στο τέλος. Δεν βγήκε σε εμάς ο Αλέξης. Έχουμε βεβαίως ένα λεπτό ακόμη. Θα σας δώσουμε το τελευταίο λεπτό, επειδή βλέπουμε τι ακριβώς θα έρθει. Αν δεν χάσουμε τον Αλέξη, θα έχουμε ένα μνημόνιο. Το δεις τώρα, συμπληρώστε όσο θέλετε. Στην καλύτερη 8, στη χειρότερη 29. Αυτό όμως το μνημόνιο δεν θα το πει κανείς μνημόνιο. Οπότε έχουμε όλες τις εναλλακτικές. Με αυτές τις εναλλακτικές προτάσεις, πάμε στο μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο και την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Μνημόνιο τέλος. Από εδώ και μπρος θα το λέμε αλλιώς. Τηλεφώνησε τώρα και διάλεξε την ονομασία που σου ταιριάζει. Συμφωνία κυρίων. Δανειακό μανιφέστο. Σύμφωνο συμβίωσης. Σχέση ζωής. Μαζί θα γεράσουμε. Κάνε με σκλάβα σου. Ελλάδα έχεις πακέτο. Τρως το τούνελ. Dancing with the spreads. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό της κυβέρνησης. Πρότεινε το όνομα του μνημονίου που θα ψηφίσει η νέα κυβέρνηση και κέρδισε πλούσια δώρα.